Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me, for when love's gone, they last on. Diamonds. Bessie, in onze jeugd, toen we nog helemaal niet grappig waren. Shirley Bessie en Ever. Het kwam uit de gelijknamige James Bond film. Dat was, dacht ik, de 7e. En binnenkort komt de 25e er al aan. Heb ik me laten vertellen. Kun je nagaan. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond. Met Harry Kuipers. En daar gaan we met onze dinsdagse aflevering van dit programma. Normaal gesproken met onze geachte Bert de Wolf. Maar Bert die heeft een weekje vakantie. Gezellig. En dus mag ik hem een dagje vervangen. Donderdag dan doet Alfred Blokhuizen dat, heb ik begrepen. Zo vullen wij elkaar aan. Wat hebben we vandaag allemaal te bieden en te beleven in ons programma? Om te beginnen gaan we het hebben over zonnepanelen zometeen. Want voor zonnepanelen geldt, maar ook wel voor andere dingen, de ene is niet de andere. Laat daarin het programma iets leuks voor de jongeren. Die zitten natuurlijk nu ook allemaal naar de late avond te luisteren. En dat onderwerpje dat heet dan eigenlijk hip voor mop. En wat bedoelen we daar dan weer mee? Dat je als jongere van oude kleren hele leuke nieuwe dingen kunt maken. En zo zit je dan voor een dubbeltje op de eerste rang. Bij Hip voor Nop. Hartstikke leuk, denk ik. Je hoort het zo dadelijk. En nog weer later in het programma gaan we het hebben over het nieuwe boek van Harm Dessens Hakoer. Hij is niet alleen schrijver, maar ook fotograaf. Maar nieuw werk op de markt verschenen dus en de moeite waard om het daar dan maar eens over te hebben. Dat zijn de drie hoofdonderwerpen in deze de late avond, maar daar beperkt het zich niet toe. We hebben natuurlijk veel meer te bieden, vooral muziek. Van Shirley Bessie gaan we naar Princess. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Live East 17, daar kijken ze niet op een afstandje, want ze fietsen de hele wereld rond. Around the world. Heb jij al zonnepanelen op je dak? Misschien wel, hè? Onder het motto, altijd goed met die zonnepanelen. Nou, volgens Herman de Bruin is dat helemaal niet zo. Herman. Niet elk zonnepaneel is goed voor het milieu. Nou, dacht ik dat zonnepanelen allemaal goed waren, maar dat schijnt niet het geval te zijn. Bob Meulendijk is in de studio. Welkom, Bob. Dankjewel. Ja, dat is niet zo dat alle zonnepanelen mooi zijn, maar jij bent van het innovatiecentrum Duurzaam Bouwen. Ja. Nou, dat heeft met zonnepanelen te maken dus. Niet alleen zonnepanelen, eigenlijk alle maatregelen die je in huis kunt nemen. Inderdaad, die kunnen zorgen voor energiebesparing. Hmm. He, dus daar hoort onder vloerisolatie, radiatorfolie, om iets simpels te zeggen. Ja. Maar ook warmtepompen, om wat te ingewikkeld te zeggen. Zonnepanelen, zonnecollectoren. Alles wat met zonne-energie te maken, maar ook met verduurzamen. Energiebesparing. Ja, een besparing. Daar gaat het om. Stap 1 is natuurlijk bewustwording. Stap 2 is inderdaad isoleren. Stap 3, dat is dus denken aan ketel, verwarming en ventileren. Ja. En daarna komen duurzame materialen. En als allerlaatste komt investeren. Hè? Want zonnepanelen, dat is dus niet besparen, maar investeren. Nee, maar dat is vooruit betalen en dan later weer terugkrijgen, toch? Dat is wel de bedoeling. Ja. Maar dan ook nog, je stelt zelf dat niet elk zonnepaneel is goed voor het milieu. Nee, wij dachten niet. Al, nou ja, als je zonnepanelen neer, dan ben je klaar. Nee, toch? In mijn optiek gaan we de verkeerde kant op. We hebben een zonnepaneel geïntroduceerd als een consumentenartikel. Je hoeft de krant maar open te slaan op het nieuws. Overal worden zonnepanelen aangeboden. Ja. Alsof het nou een koffiezetapparaat is. Hè? Een hebben dingetje. Dat moet je kopen. En dat is het helemaal niet. Het is geen consumentenartikel. Het is een investering, dat zeiden we er net ook al. En dan is het ook nog eens een keer een duurzame investering. Want als een klant zou vragen van ik kom zonnepanelen kopen, ja, dan is hij op het verkeerde been gezet. Kopen, dan ben je namelijk alleen maar geïnteresseerd wat kost dat. Je kan een rolletje drop kopen, maar zonnepanelen is wel anders. Zonnepanelen moet je investeren, want dan stel je ook de vragen van even kijken, wat is het rendement? Wat zijn de risico's? Hè? Wat levert het op voor mijn portemonnee? Ja. En nog belangrijker, eigenlijk het allerbelangrijkste, maar het komt toch op de laatste plaats meestal. Wat levert het op voor het milieu? En het doel van zonnepanelen was CO2-reductie. Ja. Daar moesten we naartoe. Dat was de hele inzet. Wij moeten duurzame energie gaan opwekken. En de zonnepanelen een onderdeel van CO2-reductie. We hadden beloofd 14% duurzame energie in 2020... hebben we niet gehaald. We zitten nu op de 11,1%. Oeh, dat is nog iets te weinig. Dat is nog veel te weinig. En de doelstelling is inderdaad een 50% CO2-reductie in 2030. Nou, als we zo doorgaan. We staan echt, ik schaam me ervoor om het te moeten zeggen, maar Nederland staat zo goed als onder. Ja, we staan er onder aan de lijst. Lijst. Het is, Maar hoe kunnen we dat veranderen? Ja, en op het moment dat we nu een zonnepaneel plaatsen, laten we zeggen, ieder zonnepaneel is de ene en ieder zonnepaneel gaat duurzame energie opwekken. En het is hier in Nederland zo, omdat we maar 11,1% duurzame energie hebben, betekent het dat we 90% niet duurzame energie hebben. Mm. Dan is ieder zonnepaneel Is mooi meegenomen. Dat is CO2-reductie. Maar kijken we nou bijvoorbeeld naar een land bijvoorbeeld als Zweden, waar ze bijna 50% aan duurzame energie hebben. Ook kernenergie, maar dat laat ik even in het midden. Maar in ieder geval, 50% duurzame energie betekent dat de CO2-reductie-equivalent van een zonnepaneel totaal niet relevant is. Wat is je advies aan de consument die over zonnepanelen nadenkt? Weet je, voor de consumenten denk ik van, moeten we die nou gaan opvoeden? Of zullen we nou eerst eens beginnen met de overheid en instanties of wat dan ook, die gewoon verstandiger zouden moeten zijn? Laten we nou eerst eens zorgen dat die eens een keer gaan nadenken en niet alleen kijken naar een prijs, maar ook eens een keer kijken van, wat is nou de carbon footprint van een zonnepaneel? Ja. Want als mensen daar advies over willen, meer willen over weten, dan moet ik toch eens naar kijken. Even dieper kijken dan alleen naar de prijs. Ja, ik blijf toch adviseren, ga naar het innovatiecentrum Duurzaam Bouwen. Want het allerbelangrijkste is toch het vijfstappenplan. Mm-hmm. Ben ik er wel aan toe? Het is duidelijk wat we kunnen gaan doen. Ja. Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen, dat is het begin waar mensen even kunnen oriënteren op goede zonnepanelen met een goede footprint. Daar komt het op neer. Het verhaal is duidelijk. Werkzaam in de zonnepanelenbranche is Bob Meulendijk en hij vertelde over hoe je met zonnepanelen om moet gaan. sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs, quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm in love with you. You said it there. Anyone can see. What is it with you? You said it there. Just take it. It was not a chance meeting. Feel my heart beating. You're the one. you're the one. Nothing fails, no more fears. Nothing fails, you washed away my tears. Nothing fails, no more fears. Nothing fails, nothing fails. I'm not religious, but I feel so moved. Makes me wanna pray, pray you'll always be here. I'm not religious, but I feel such love. Makes me wanna pray. When I get lost in space, I can't return to this place, 'cause you're the one. Hippen voor nop. Ja, dat gaat over de jongeren die voor nop kunnen hippen. Dan zal dat meteen een stuk duidelijker zijn. Voordat we van die hop gaan nippen, hebben we eerst nog wat ruimte voor Snow Patrol. Dat past al in deze tijd van het jaar, toch? En ze zeggen, shut your eyes. Maar daar moet je nog even mee wachten. Snow. Shut your eyes. Shut your eyes. Snow Patrol en Shut Your Eyes. Onze Herman de Bruin die heeft altijd zijn ogen open. En bovendien staat hij altijd paraat met naald en draad. We gaan praten over een project Knip naar Hip. En wat dat betekent, ja, dat kan ik beter vragen aan Isabelle Kleipoel. Ja. Welkom. Dank u wel. Knippen, dat is jouw core business? Beetje? Nou, mijn core business, dat is het niet. Maar het is wel iets wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Heeft en met ook mode te maken, denk ik? Zeker, ja. Het knip is gebaseerd op mode, op het verknippen van kleding eigenlijk. Mm-hmm. En daar weer iets anders van te maken. Oké, en dat is het project waar je nu voor zit, hè? Zeker, ja. Jongeren zouden dat moeten gaan doen, want dat gaat via het jongerenwerk van Minters. Dat klopt, ja. Ik werk inderdaad als jongerenwerker bij Minters. En hiervoor is ook de activiteit voor de jongeren in Vlaardingen. We willen toch iets meer de meiden ook bereiken. De activiteit is voor jongens en voor meisjes. Mm-hmm. Maar ja, om toch de groep wat beter te bereiken. Omdat die een beetje op de achtergrond liggen. Ja, hebben we dit eigenlijk gestart. Want is het een groep, een vaste groep? Of heb je het gewoon over de jongeren in het algemeen? De jongeren in het algemeen. Het is toch wel een lastige groep om te bereiken. Vooral de meiden. En eigenlijk willen we ze hiermee mee een beetje trekken. Want jullie gaan workshops geven en dan oude kleding gebruiken en dan? En dan komt er eigenlijk een modeshow. Dit gaan wij doen om het te presenteren. De kinderen kunnen daar laten zien wat ze gemaakt hebben. En we gaan presenteren dat we duurzaam bezig zijn geweest. Ja, en dat dit tegenwoordig toch echt wel wat meer kan. Ja, dat is ook tegenwoordig wel in natuurlijk. Voor jongeren zeker om dat te gaan doen. Maar ja, dan heb je oude kleding. Maak je daar dan iets nieuws van of iets anders? Zeker. We gaan eigenlijk met patronen werken. We gaan met tassenkar ervan maken. Je kan een heel nieuw kledingstuk maken. Van een broek kan je een jurk maken. We gaan eigenlijk samen met de kinderen bedenken wat we ermee gaan doen. Dus eigenlijk de oude kledingstukken uit de kast, die gaan we weer een nieuw leven geven. Ja, en dat is dan die recycling wat jullie eigenlijk ook zeggen. En dat je ook dat wil duidelijk maken dat het allemaal kan en dat het leuk is. Ja, zeker. Ja. In de zomervakantie vindt dat dan plaats? Dat klopt. Als jongeren dat horen en ze denken, nou, dat lijkt me wel wat om eens een keer te proberen bij zo'n professional. Ja, zeker. Ja? Superleuk. Hoe moeten ze dat doen? Je kan je aanmelden via de e-mail die op de flyer staat. We zijn op de socials van Minters. Zijn we eigenlijk altijd bereikbaar. Hier kunnen de ouders of de kinderen opgeven. Ja. Welke leeftijd hebben we het over? Kinderen? Over 12 plus. Het is in principe tot en met 23 jaar. Mm. We zijn vooral gericht op de jongeren in Vlaardingen. Het is vanaf 12 plus. Dan 12 kan je plus, dus als je 12, of je 16 bent of 17 kan je allemaal meedoen. Zeker. En hebben jullie dan een soort atelier waar jullie werken of is het gewoon bij Minters zelf? Nee, wij hebben verschillende buurtkamers en wijkcentra waar we in gaan werken. Dus het gaat ook nog in verschillende wijken gebeuren. Precies, zeker. Ja, drie verschillende wijken kunnen alle kinderen aan meedoen. Mm. Ze zijn van harte welkom overal. En die plekken staan allemaal op de website? Die staan allemaal op de flyer en op de Instagram, sociale media. Facebook. Ja. Maar als je even bij Minter zoekt, dan kom je er wel. Zeker weten, dan komt het zeker in beeld. En wanneer vindt het precies plaats? Is het 2 dagen in de week of is het een dag of is dat wisselend? Het is elke week vanaf 29 juli beginnen we. En dan elke week op een woensdag is het. En dan uiteindelijk eind augustus vindt de modeshow plaats. Dus we hebben elke week in elke wijk die activiteit. Ja. En daarna komen alle groepen samen voor de modeshow. Oh, dan wordt het een complete modeshow van alles wat er dan gemaakt is op dat moment. Precies. Aan het eind van de vakantie dus. Zeker weten, ja. Nou, mensen moeten zelf maar even op die sociale media en Minters kijken en dan komen ze het wel allemaal tegen. En je gewoon opgeven of hoeft dat niet? Ja, je moet je wel aanmelden. Dan krijg je nog de informatie over hoe laat, wanneer. Dat komt allemaal nog terug. Ja, zeker. Dat is goed om te weten. En jullie verwachten veel mensen? Kinderen? Jongeren? Eigenlijk wel, ja. We willen het wel groots aanpakken. Aan het enthousiasme van jou, Isabella Kleipool, zal het niet liggen. Daar dat gaan weet we ik in ieder geval zeker. Maar vanuit. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes. Dank u met, wel. Met wat er allemaal moet gebeuren. Dat er maar veel kinderen, jongeren zijn die aan die kleding kunnen gaan werken. En zien dat het niet allemaal nieuw hoeft te zijn. Zeker niet. Dat komt helemaal goed. Dankjewel. Je denkt als kind heel vaak, wat kan me nou gebeuren? Met een grote broer en sloten op de deuren. En nou vergeet het maar, er dreigt een groot gevaar. En als hij komt, dan ben je gloeiend de sigaar. Hij is slank en hij loopt enigszins gebogen. Hij heeft een mooie stem en lieve zachte ogen. Maar in zijn binnenzak draagt hij een grote hak. Bel waarmee hij je hoofd klap klap in tweeën hakt. Hij maakt je klaar met peperzout en met een uitje. En braadt je in een oven of een grill. Likke baarden kijkt hij naar je door het ruitje. En prikt af en toe een vork in je bil. Meestal komt hij 's nachts. Maar altijd onverwachts. Voor je het weet ben je geslacht. Kijk uit voor de kinderverslinder die jou zo lekker vindt. Hij verslindt je waar je bij staat. Hij lust uitsluitend. Eet alleen maar. Lust uitsluitend, kind. De verslinder lust totaal geen grote mensen. Die zijn te taai of hebben veel te vette penzen. Maar een malse meid of een jongen op zijn tijd. En elke dag het liefst een kleuter als ontbijt. Na de maaltijd gaat hij altijd even rusten. Hoewel hij soms nog best een babytje zou lusten. En als hij wakker wordt, begaat hij weer een moord. Voor een dwarsgebakken kind in wijn gesmoord. Hij eet met mes en vork en wil je trouwens weten. Wat hij voor de warme maaltijd altijd roept. Wat zijn kinderen toch lekker, ik ga eten. Totdat ik het allerlaatste oortje heb versnoept. Meestal komt hij 's nachts. Maar altijd onverwachts. Voor je het weet ben je geslacht. Kijk uit voor de kinderverslinder. Die jou zo lekker vindt. Hij verslindt je waar je bij staat. Hij lust uitsluitend. Lust uitsluitend, kind. Kijk uit voor de kinderverslinder die jou zo lekker vindt. Hij verslindt je waar je bij staat. Hij lust uitsluitend. Eet alleen maar. Lust uitsluitend, kind. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. See you, the more you just put me down. kleine orkest hadden we eerst met een heel gemeen kinderliedje. En het gemene kinderliedje dat heette dan ook nog de Kinderverslinder. Laten ze het maar niet horen in bepaalde kringen. En daarna de Brother Beyond en The Harder I Try. Zometeen dan gaan we in gesprek raken met Harm Dessens Hakoer. En Harm is niet alleen schrijver van boeken. Daar gaan we het namelijk zo meteen over hebben, over zijn nieuwe boek. Maar hij is ook nog fotograaf. En soms staat er misschien wel een eigen foto in zijn boeken. Ja, dat zou toch kunnen. Herman de Bruin die gaat zometeen deze Harm aan de tand voelen over het nieuwe boek. Voordat die aan het woord komen, die twee heren. Eerst nog de Eurythmics. Monday finds you like a bomb. It's been left ticking there too long. You bleed it. Some days there's nothing left to learn. From the point of no return, you're leaving. Hey, hey, Eurythmics die bezongen I Saved the World Today. Nou, dan is de goede daad voor vandaag ook weer gedaan. Inmiddels weer binnengekomen in de studio Herman de Bruin. Volgende onderwerp alstublieft. In dit onderwerp gaan we praten over een nieuw boek wat verschenen is. En daarom heb ik een schrijver in de uitzending. Harm Dessens-Hakkoer. Hey, Harm, welkom. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Schrijver en fotograaf. En mediator en leraar. Oké. Okay. Ja. Dus schrijven is een bijvangst? Nee, ik ben van oorspronkelijk nog ben ik leraar. Ben ik nog, anderhalve week ben ik nog leraar. En dan ga ik met pensioen. Oh. En fotograaf ben ik ook. En schrijven, dat is eigenlijk allebei een mooie combinatie. Het is toch observeren, kijken. En de foto beschrijft mensen. En ik probeer mensen te beschrijven in mijn boek. En nu een nieuw boek. Hoeveelste boek is dat? Dit is mijn derde boek. Derde? Ja. Dat is, en dat kan nu veel meer worden als je met pensioen bent, denk ik. Of, Zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik denk dat ik... Dat is mijn doel in ieder geval. 1 boek per 1,5-2 jaar. Zo. En... Nu ging dit sneller. Mm-hmm. En mijn vierde boek zit er ook aan te komen. Dat is ook al sneller. Het zit al in je hoofd? Dat is al grotendeels op papier. Op papier ja. al? Ja. Oké, okay, ja. Dat is helemaal mooi. Dus ja. Dat duurt niet zo lang met eraan komt. Het nieuwe boek heet Amandelkern toenaderen of vermijden. Ja. Dat is een titel die... daar vermoed ik wat ondertiteling bij. Want dat is een beetje... Amandelkern is een gedeelte in de hersenen. Ja. En, dat wordt ook als het reptielenbrein genoemd. En dat regelt eigenlijk de primitieve handelingen van een mens of een dier. Mm-hmm. Het is vluchten of vechten of verkrampen, stilstaan. En dat gebeurt eigenlijk ook in het boek. Hè. De twee personages die twijfelen tussen toenaderen of toch verder verwijderen. Of gewoon, toenaderen tot wat en verwijderen? Tot elkaar. Tot elkaar, tot elkaar ja. Dus het gaat over een combinatie van mensen. Ja, het gaat een combinatie van mensen. De Koen, de hoofdpersoon, die is gepensioneerd, heeft net gescheiden. Of is aan het scheiden, heeft huis en pand verlaten. En alles wat hem dierbaar is, heeft hij in zijn auto geladen. Slaapt een paar dagen op zijn school. Waar die, hij is dakloos pensioen, eigenlijk. Hij is eigenlijk dakloos. Hij mag een paar dagen op school slapen vlak voor zijn pensionering. En dan vertrekt hij richting het zuiden. En dan laat hij zich eigenlijk leiden door zijn innerlijke navigatie. En dan komt hij uit in een Zuid-Belgisch dorpje, Montilly-Lutuan. En dat is eigenlijk het dorpje, realiseert hij zich als hij daar is, waar hij 40 jaar geleden een verkering heeft gehad, een relatie heeft gehad okay. met een Zuid-Belgische vrouw. Ja, ja, en dan ontrolt het verhaal zich. En dan gaat hij op zoek naar haar. Oh, okay, dan gaat hij op zoek naar haar, want hij is toch wel nieuwsgierig wat er in die 40 jaar met haar gebeurd is, met haar leven gebeurd is. En hij heeft tijd om dat te doen nu. En hij heeft tijd om te doen, hij wil reizen. Gebruik je de leerlingen om te lezen, om kritisch te zijn? Ik vraag leerlingen om kritisch te zijn. En dan geef ik ook een beetje een tip van de sluier. Mm-hmm. En want de Koen... Maar lezen ze dan het manuscript? Lezen stukjes van het manuscript. Nee. Stukjes? Ja, stukjes. Dat is een mooi boek om dat te lezen. Heb je al reacties van lezers verder? Ik heb veel reacties van lezers. Ja. En het wordt best aardig verkocht. En sommige mensen pakken het gelijk op. Blijft er niet op de leestafel liggen. Zeker mensen in mijn eigen omgeving. Mm-hmm. En die zijn ook best kritisch, maar ze vonden het toch wel een heel mooi gegeven. Ja. Hoe kunnen mensen het boek in bezit krijgen als ze het willen hebben? Ze kunnen mij mailen voor een gesigneerd exemplaar. Okay. En dat is amandelkern@hakkoer.nl. Mm-hmm. Of ze kunnen het verkrijgen bij de uitgever. Dat is Boekscout. En bij boekscout.nl en dan... Ja. Amandelkern intypen en dan kom je op de goede pagina. Ja. Dat is mooi om dat allemaal te horen. Ook in de boekhandel verkrijgen of dat niet? Op bestelling. Op bestelling, ja. Op bestelling, ja. Dus als je bij de lokale boekhandel gaat, dat moeten we tegenwoordig doen, hè? Ja, graag. Ja, want die moeten er blijven. Ja, en die wil ik helemaal vergeten, inderdaad. Gewoon bij de boekhandel. En sommige boekhandels hebben soms 1 of 2 exemplaren liggen. Oké, maar als je het even bestelt, dan ben je ook klaar. Dan heb je binnen 3 dagen heb je het in huis. Het boek Toenaderen, Amandelkern, toenaderen of vermijden. Zo heet hij helemaal. Ja. Een lange titel, maar we weten nu waar het over gaat en wat de bedoeling is. Zonder daar het laatste deel van verklapt te hebben. Yes. Dat is in ieder geval wel gelukt van je. Harm Dessens-Hakkoer, dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met het volgende boek, want dat zit er al aan te komen, begrijp ik. Dat zit er aan te komen. Ik denk eind december, zo rondom december moet het... in de winkel hoop ik liggen. Nou, daar ga ik voor werken in ieder geval. Daar ga je in ieder geval aan werken. Dat is nog een hoop werk, maar daar wens ik je heel veel succes mee. Dank en nogmaals dank. apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Judge the book by looking at the cover. Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. By looking at the king, you can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudge me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cup, come on. Oh, how am I doing, baby? Oh. Yeah. You can't judge a fish by looking in the pond. You can't judge right from looking at the wrong. By looking at the cover, oh, can't you see? Oh, can't you see? Ain't like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is on lay back. After midnight, we're gonna let it all hang out. JJ Cale die loopt een klein beetje op de feiten vooruit, maar veel ook niet. Dat nummer dat heette After Midnight. Deze De Late Avond die is bijna weer helemaal volgeboekt. Geen probleem, morgenavond nieuwe aflevering en dan met Alfred Blokhuizen. Ik wens je een rustige nacht en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi!